if you see other things that are going to get yeah. Oh. Hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. Dat verbaast je misschien een beetje, maar dat is toch weer, is toch weer gebeurd. Wat ben je aan het doen? Even checken of de bar setup goed gaat. Ah, kijk, gaat goed. Belangrijk, heel ja. Belangrijk. Ja. Ja, en dan gaat zo bar draaien. Okay. Ja. En de koffiemachine staat aan? Denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. Ik zal dat wel even controleren. Goeie, het is lekkere koffie hoor. Ja, met laagjes. Ja, ja. Oh, ja. Ik wou vragen, want jij weet heel veel. En jij bent er ook vaak als heel veel andere mensen al weg zijn. Vorige keer ben ik mijn blikje verloren hier. Een appelstroopblikje met tabak. En andere waren. Gevonden voorwerpen gaan vaak naar kantoor. Kantoor, dat is die... Daar bij het poortgebouw is kantoor. Ik ben altijd gedesoriënteerd. Ja. Dat is wat ik hier bedoel. Verder nog iets mede te delen, te vertellen, te klagen eventueel, mag ook. Nee, fantastisch wat er allemaal gebeurt eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, gaat met de pet erboven hoor. Echt, ja, is het zo? En met mensen van alle kanten. Ja, oh, ja. Ik woon hier, maar het programma bijhouden is al moeilijk hoor. Het gaat echt goed, hè? Ja, gaat goed, hè? Ja, vind ik echt zo blij mee. Ja. Want het is nu 3 dagen lang dit, weet je wel. Echt full power. Echt heel veel, bizar veel mensen. Nou ja, nu is het een beetje rustig natuurlijk. Maar er komen heel veel mensen die heel veel weten van alle kanten van de hele wereld. En die komen dat vertellen aan heel veel andere mensen. Ja. Die ook van alle kanten van de wereld komen. Ja. En ook weer van alles willen weten. En overal heen gaan en van alles gaan doen. En zo. Dus dat is ja fantastisch. Ja, ja. Helemaal mee eens. Lijkt wel een festival. Ja, ja, is hè. Is. Maar sowieso hoe het hier de pan uitreist in een paar dagen. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ja. Ik vind het echt mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Heel bijzonder, ja. Hey, maar er gebeurt er wat met die silo's? Want ik vind dat zulke mooie gebouwen. Maar Dat is wel in de planning. Wat precies, dat weten we nog niet precies. Ja. Ja. Maar er gebeurt wel wat wel in hoor. Ja, ja, er was een keer tentoonstelling binnen en zo. Ja, en, ja wel vaker. En er waren die dansers die gingen dan aan de buitenkant dansen, toch? Vorig jaar met metaalfestival en vuurshows. Ja, vaak in die silo, daar zit Bernd toch wel vaak met de expositie. Oh, dat is toch wel voornamelijk blijvend, maar ook theater inderdaad. Ja. Ja. Maar ik dacht misschien eens een keer goed de vlam erin of zo. Volgens mij is dat net gebeurd. Ik las iets op de app, maar hij is alweer gedoofd. Heb je het gemist? Ik heb het ook gemist. De app, ja, weet ik allemaal niet hoor. Dat gaat allemaal buiten mij om. Ja, dat klopt. Dat is meer voor de bewoners zelf. Oh ja. Maar was er iets in de fik? Er was iets in de fik. Ik weet ook niet wat. Of dat het bedoeld was, maar of een testje. Kun jij een naam zeggen van iemand die daar iets van weet of zo? Van fik? Fik. Nee, ik zag... van de fik. Fik zei als naam. Ja. Een naam van iemand die daar iets van weet, hoor. Ik hoef het niet te beschuldigen of wat dan ook. Oh, die... Een betrokkenen of zo. Ja, iemand die iets... Nee, dat noem ik dan liever niet. Want ik weet ook nog niet wat de loos is. Nou, een initiaal dan. Ik zeg B. B. Nou, dan zeg ik wel A en dan is het daarna klaar. Ja, ja, nou, dan ga ik nu, en dan zeg ik nu K en dan ga ik lekker koffie drinken. Oké, nou, drink smakelijk. Dankjewel. Ja, jij ook. Succes. Ja, zie je later. Ja, tof. Bye bye.